الحمد لله الحمد لله نحمده ایماننا سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعشرته وأحبائه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله وبرسوله وصدق الله ورسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى من جود والكرم وعلى آله وأصحابه على كل زوجة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك تمام محمد و محاسن اللہ تعالی وحدہ لا شریک خالق ارض و سما، مالک ارض و سما وما فیہما، رب العالمین کے لائق ہے جو رب انصاف کرتا ہے ظلم نہیں کرتا، جس کو جو مقام دیتا ہے وہ شخص اسی کے لائق ہوتا ہے، جیسے کاریگر کوئی مشین تیار کرتا ہے اس کے ہزار پرزے ہوتے ہیں، ایک پرزہ دوسری جگہ فٹ کیا جائے تو مشین نہیں چل سکتی، جب تک ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ پر فٹ نہ ہو جائے۔ اسی طرح خدا چونکہ سب کا خالق ہے، اس نے مخلوق کو جہاں فٹ کیا ہے وہ وہیں کے لیے ہے، اس کو اگر بدل دیا جائے گا تو مشینری چلنے کے قابل نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کو خدا نے فقیر بنایا تو وہ اسی قابل تھا، کسی کو امیر بنایا تو یہ اس کی شان تھی، کسی کو دولت مند بنایا تو یہ اس کی قدرت ہے، اگر کوئی غریب ہے تو وہ اسی قابل تھا۔ رب ذوالجلال جو کرتا ہے انصاف کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں۔ ایک نابینا نہر میں نہا رہا تھا، دوسرے لوگ بھی نہا رہے تھے، وہ نہر کے اندر غوطے لگاتے تھے، کبھی اچھلتے تھے، کبھی کودتے تھے، کبھی نہر کے اس کنارے سے اس کنارے پر، کبھی اس کنارے سے اس کنارے پر، خوب کھیل رہے تھے لوگ پانی میں، لیکن وہ نبینا بیچارہ نہر کے ایک کنارے میں ایک پودے کو پکڑ کر وہیں ڈبکیاں لگا لگا کر اپنے دل کو خوش کرتا جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے اس کو دیکھا تو اس پر ترس آیا، دعا کی مولا اگر تو اس کو بھی آنکھیں دے دے، یہ بھی دوسرے کی طرح دوسروں کی طرح پوری نہر میں نہائے، روتے لگائے، کھیلے کودے تو تیرا کیا بگڑتا ہے، تیرے خزانے میں کون سی آنکھوں کی کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میں نے جس کو جہاں رکھا ہے صحیح رکھا ہے، میں تیری دعا کو رد نہیں کرتا، میں تیری دعا کو رد نہیں کرتا، کیونکہ میرا اصول ہے میں اپنوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اس لیے تیری دعا کو قبول کر کے تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہوں کہ جس کو جہاں میں نے رکھا ہے وہ وہیں فٹ ہے۔ آنکھیں مل گئی اندھے کو، وہ بھی خوش ہو کر نہانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تم نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ اب کچھ دیر بعد جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گزرے تو بس جناب اس اندھے نے کیا ادھم مچا رکھا تھا، کسی کو گردن سے پکڑتا اور نہر میں اس کو غوطہ لگوا دیتا، کسی کو پکڑتا اٹھا کر نہر کے باہر کر دیتا، کسی کو ایک چھپڑ مارتا، کسی کو ٹانگ مارتا، پوری نہر میں اس نے جناب امن تباہ کیا ہوا تھا سارے لوگوں کا۔ موسیٰ دیکھا اس کو اسی لیے میں نے آنکھیں نہ دیکھ کر کنارے لگایا ہوا تھا کہ یہ کنارے لگا رہے گا تو باقی سارے امن سے نہاتے رہیں گے. اب دیکھو اس کو آنکھیں دی ہیں, یہ بجائے اس کے کہ شکر ادا کرے اور دوسروں سے رحم سے پیش آئے اس نے سب سے الٹا کر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو سچا, تیری قدرت سچی, میں اپنی دعا واپس لیتا ہوں, تو اس کو جہاں تھا وہیں کر دے. چنانچہ وہ پھر اندھا ہو گیا اور کنارے پہ آ گیا, لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور چین سے پھر غصے سے بن گئے. تو خدا ظلم نہیں کرتا, خدا انصاف کرتا ہے. لوگ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں, خدا ظلم نہیں کرتا. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. فرمایا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, لوگ اپنے نفسوں پہ خود ظلم کرتے ہیں, خدا ظلم. چاند طلوع ہو گیا ہے, آج چاند کی کون سی تاریخ ہے؟ چھٹی. چھٹی ہے پانچویں؟ چھٹی شب ہے, دن تو پانچواں تھا, چھٹی شب. تو آپ دیکھ لیں گے ابھی ایک دو دن بعد آپ کے نظارے آنے شروع ہو جائیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا, لوگ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں. لوگ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں, اللہ کسی پر ظلم. اللہ عادل ہے, بولو اللہ, سب بولو اللہ عادل ہے, انصاف کرتا ہے اور اپنے بندوں میں سے اسی کو پسند کرتا ہے جو انصاف کرے. جو انصاف کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امام العادلی مشہور تھے, انصاف کرتے تھے, اسی لیے اللہ ان سے پیار کرتا تھا. اللہ ان سے, وہ انصاف کرتے تھے, اللہ ان سے پیار کرتا تھا. اس لیے جو عمر فاروق رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اللہ مان لیتا تھا, اللہ مان لیتا تھا. ارے یوں کہو بلکہ عمر فاروق کو یہ مقام حاصل تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو تو اللہ نے یہ شان عطا فرما رکھی تھی, جو کتابیں وہی نازل کرنا ہوتی تھی حضرت عمر فاروق کے دل پہ انصاف فرما دیتا تھا, عمر فاروق رائے دیتے تھے قرآن ویسے ہی نازل ہو جاتا تھا. اللہ اللہ, جو اتقاف فرماتا حضرت عمر فاروق کی رائے پیش کرتے, جیسی عمر فاروق کی رائے ہوتی وہی ویسے ہی نازل ہو جاتی. ایک دو مثالیں سن لیں. ویسے تو کم و بیش 21 مقامات ہیں جہاں فاروق اعظم کی رائے کے ساتھ اللہ نے وہی نازل کی. مثال کے لیے دو تین مقام پیش کر دیتا. مکہ فتح ہوا, بولو سارے مل کے بولو نا, حرم کعبہ میں گھس کر مسلمانوں نے اپنا ڈیرا جما لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے مسجد حرام خانہ کعبہ چھ چھت پر اندر جتنے بت تھے سارے کے سارے پاس پاس کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حرم کعبہ کی حد سے باہر پھینکوا دیے. کعبہ پاک ہو گیا. کعبہ مجھے بولو بتوں سے کعبہ حکم بھی ہے نا بتا پائی سینا مرہ کی سینا مر رکائے کعبہ کو پاک کرو. حکم تھا کعبہ پاک ہو گیا. سارے بت توڑ کر گھر میں کعبہ کی حد سے باہر پھینک دیے. آخر میں ایک صحابی ایک پتھر اٹھا کر لے آیا. کیا اٹھا کر لے آیا؟ آپ تو پتھر نہیں ہوئے ہیں. جو نہیں بولے گا میں سمجھوں گا شاید وہ پتھر ہے. تو کیا اٹھا کے لے آیا بولو؟ پتھر اٹھا کے لے آیا. کہنے لگا یا رسول اللہ ایک پتھر یہ بھی ہے اس پہ چہرہ تو نہیں بنا ہوا. وہاں تو بتوں کے چہرے بنے ہوئے تھے, ہاتھ بنے ہوئے تھے, پاؤں جسم ہر چیز. یا رسول اللہ اس پتھر پر چہرہ تو نہیں بنا ہوا, ہاتھ نہیں بنے ہوئے, جسم نہیں بنا ہوا, صرف اس پتھر کے اوپر دو انسان کے قدموں کے نشان ہیں. انسان کے دو قدموں کے نشان ہیں. یا رسول اللہ اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دو, غیر اللہ کا نشان ہے کہ بھائی یا رسول اللہ پھینک دو اس کو باہر. انسان کے قدموں کے نشان ہیں, غیر کے قدموں کے نشان ہیں. میرے آقا نے فرمایا ارے نہیں, نادان اس کو نہیں پھینکنا. غیروں کے جتنے نشان تھے سب پھینک دیے ہیں. یہ غیر اللہ کا نشان نہیں, خلیل اللہ کا نشان ہے. یہ غیر اللہ کے نشان نہیں ہے, من دون اللہ کے قدموں کے نشان نہیں ہے. یہ خلیل اللہ کے قدموں کے نشان ہیں, یہ نبی اللہ کے قدموں کے نشان ہیں. اس کو پھینکنا نہیں, اس کو رکھنا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی پتا چل جائے. ارے خیر اللہ کے نشانوں کو پھینک دیا جاتا ہے, من دون اللہ کے نشانوں کو پھینک دیا جاتا ہے, لیکن جو نبی اللہ کے نشان ہو, نبی اللہ کے نشان ہو, خلیل اللہ کے نشان ہو, کریم اللہ کے نشان ہو, روح اللہ کے نشان ہو, حبیب اللہ کے نشان ہو, ان کو پھینکا نہیں جاتا, ان کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں, یہ غیروں کے نشان تم نے سنبھالے ہوئے ہیں, یہ شرک ہے. ارے نادان, یہ غیروں کے نہیں اپنوں کے ہیں, اپنوں کے ہیں. تمہارے لیے نبی تمہارے غیر ہوں گے, ہمارے تو اپنے ہیں. تمہارے لیے ولی غیر ہوں گے, ہمارے اپنے ہیں. اپنے اپنوں کے نشانوں کو ضائع نہیں کیا کرتے, سنبھالا کرتے ہیں. خدا نے فرمایا یہ میرے اپنوں کے نشان ہیں, ان کو پھینکنا نہیں سنبھالنا. حضور نے فرمایا اپنوں کے نشان ہیں, ان کو پھینکنا نہیں سنبھالنا ہے. تو یا رسول اللہ کہاں سنبھالو؟ خانے کعبے کے اندر جا کر رکھ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں, ہے تو یہ اپنوں کا, خلیل اللہ کا, نبی اللہ کا, لیکن رکھنا کہاں ہے اس کا فیصلہ میں نہیں کرتا. یہ خلیل خدا کا تھا, فیصلہ بھی اللہ کرے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے یا رسول اللہ, کیا ہم حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان والے پتھر کو مصلی جائے نماز نہ بنا لیں؟ مشورہ درخواست, عمر فاروق کی درخواست, حضور کیا اس کو جائے نماز نہ بنا لیں؟ مسکرا کرے کہ ہونا تو یہی ہے, لیکن عمر پہلے ہی بول پڑا ہے عمر تو چپ کر جا, تو بولا اور صحابی بنے گا, میں بولا تو حدیث بنے گی, میں بھی چپ کر جا, تو بھی چپ, خدا کو بولنے دے, وہ بولا تو قرآن بن جائے گا. شادی کا قول ہے, میں بولا تو حدیث بنے گی, میری حدیث کو کوئی مانے گا, کوئی مشکل حدیث ہوگا. یہ رب کے نبی کے قدموں کے نشان ہیں, اس کا فیصلہ رب کو کرنے دے تاکہ آنے والی فصلوں, آنے والی نسلوں کو پتا چل جائے. ارے نبی اللہ کے نشان اور ہیں, اللہ کے نشان اور ہیں, ولی اللہ کے نشان اور ہیں, من دون اللہ کے نشان اور ہیں, من دون اللہ کا نشان ہو توڑ کر پھینک دیا جاتا ہے, غیر اللہ کا نشان ہو ٹکڑے ٹکڑے کر کے حدود حرم سے پھینک دیا جاتا ہے. اور ان کو یہ بھی پتا چل جائے نبیوں گلیوں کی یادگار ہو تو اس سے کیا سلوک ہوتا ہے, شرک سمجھ کے پھینک دیا جائے, بغیر سمجھ کے حرم کر دیا جائے. نہیں نہیں, فیصلہ خدا کو کرنے کو ہی فیصلہ. چند منٹ گزرے, حضرت جبریل آ کر سلام پیش کرنے لگے, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جبریل بتا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, اللہ نے فرمایا ہے ابراہیم صلی اللہ, وہی رائے جو حضرت عمر فاروق نے پیش کی تھی اللہ نے قرآن بنا کر حضور پر نازل کر دی تاکہ پتا چل جائے. اس سے پہلے پہلے وہ فاروق کی رائے تھی, اب وہ خدا کا حکم ہے. معلوم ہوا عمر فاروق رائے دیتے ہیں, خدا وہی نازل کرتا ہے. نمبر ایک, آج جب حاجی جاتا ہے تو اسی مقام ابراہیم کو مسلح بنا کر جب تک دو رکعت نوافل نہ پڑے اس کا طواف قبول نہیں. فاروق کی آزادی کی رائے ہے, اسی پر قرآن نازل ہے, جب تک کوئی طواف کر کے دو رکعت باہر نہ پڑے, مقام ابراہیم کو مسلح نہ بنائے, اس وقت تک اس کے خلاف طواف قبول نہیں کیے جاتے, ساتھ رکھ کر اس کے قبول نہیں کیے جاتے. تو جو لوگ عمر فاروق سے اتنا ہی چڑھتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں طواف کرنے کے بعد نظر نہ بڑا کرو, آگے نکل جایا کرو. یہ تو عمر فاروق کی رائے ہے, تم پر کہیں بھاری نہ گزر جائے. اور سنو, اللہ اللہ سیدنا عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالی عنہ, مدینہ منورہ ہے, شرف اللہ تعالی میزنہ بنا دیا گیا حضرت بلال کے لیے. میزنہ کیا بنا دیا گیا؟ میزنہ مطلب آزان دینے کی جگہ, اونچی مینار آتا ہے, وہاں حضرت بلال آزان دیتے ہیں. اور ابتدا میں آزان کیا تھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ, اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں نہیں تھا. اذان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب بلال اشہد ان محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں کہے تو بعد میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہے. حضور میرا دل یہ چاہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ جب کہتا ہے نا بلال اذان میں تو وہاں اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بھی اس کو کہنا چاہیے. میرا دل یہ چاہتا ہے. فرمایا ہاں عمر تیرا تو دل چاہتا ہے مگر خدا کا حکم یہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد آپ نے فرمایا عمر خاموش ہو جا, عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, جس سے خدا پیار کرتا ہے اس کے دل کی بات کو مان لیتا ہے. ابھی بات کر کے فارغ ہوئے اس کے پھر جبریل نے آ کر سلام پیش کر دیا. حضور سمجھ گئے کہ عمر نے بات کی ہے, جبریل آ گیا ہے, بات وہی ہے. جبریل بتاؤ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ جبریل نے کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا حساب ہے فاروق اعظم نے رائے پیش کی, درخواست دی, وہی نازل ہو گئی. آج اشہد ان محمد رسول اللہ ہر مؤذن کہتا تھا, کہتا نہیں کہتا, بولو ہم بھی کہتے ہیں. نام نہیں لینا, نام وہ بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. میں نے کہا تم تو اذان میں کہنا بند کر دو کیونکہ یہ عمر کی رائے تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو بڑی کھاتی ہے. میں ضلع جھنگ میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا کہ مجھے پوائنٹ آف آرڈر کی شکل میں ایک اعتراض کیا گیا. ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا مولانا یہ بتاؤ عمر نے کبھی وفا بھی کی ہے؟ ارے دو طرفہ بات کی نا, اس نے سمجھنے کی کوشش کرو. انسان کی عمر ہے نا, کسی کی سال, کسی کی دو سال, کسی کی دس سال, کسی کی بیس سال, کسی کی پچاس سال, کسی کی سو سال, آخر کار کلی مسلم جائے گا تو موت عمر ختم ہو جاتی ہے نا. اس نے دو طرفہ چوٹ لگائی, دو طرفہ کہتا ہے عمر نے کبھی وفا بھی کی کہ آخر کار عمر ختم ہو جاتی ہے, وفا تھوڑی نہ کرتی تو باپ عمر بھی لگائی عمر بھی لگائی. چاچا جی عمر نے کبھی وفا بھی کی ہے؟ اللہ جیسے اس نے سوال کیا ہے ایسے ہی شارٹ جواب آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے فوراً جواب اس کا فرمایا, میں نے فوراً جواب دیا, آنند فارن دے دیا, میں نے فوراً جواب دے دیا. میں نے کہا ارے نادان جس کے ساتھ عمر وفا نہ کرے اس کا تو جنازہ ایجاد نہیں ہے. دیکھو نا جیسے دو طرفہ سوال تھا ویسے ہی دو طرفہ جواب ہو گیا. میں نے کہا جس کے ساتھ عمر وفا نہ کرے اس کا جنازہ جائز ہے. ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اس کو ایک منٹ کی عمر ملے تو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے, اگر اس کو عمر نہ ملے تو اس کا جنازہ ویسے ہی کپڑے کے لپیٹ میں ٹویا نکال کے دفنا کے آ جاؤ, کیوں اس کے ساتھ عمر نے وفا کی؟ میں نے کہا عمر وفا کرے تو جنازہ ہوتا ہے, عمر وفا نہ کرے تو جنازہ جائز نہیں ہوتا. واللہ کچھ کرتا ہوں, جیسے ہی میں نے جواب دیا میری آنکھوں کو دیکھ دیکھ کر خاموش ہو کر بیٹھ گیا. کہنے لگا پہلا شخص ہے جس نے آج میرا منہ بند کیا. میں نے کہا بھائی تمہیں غلط فہمی ہے, میں پہلا شخص نہیں ہوں, میں تو غلام فاروق ہوں, تمہارا منہ تو عمر فاروق نے بند کر دیا ہوا ہے. قرآن سناؤں بولا سبحان اللہ, کیا تو زور سے جو قرآن نہیں سننا چاہتا وہ نہ بولے, جو قرآن سننا چاہتا وہ کہے سبحان اللہ. دیکھو عمر نے کیسا منہ بند کیا, میں قرآن سے سنا رہا ہوں. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ مومن اور منافق ایک ہی جگہ اکٹھے تھے, ملی یا یکجہتی کاؤنسل کی شکل تھی. میری بات سمجھ میں نہیں آئی, سارے اسی میں گھسے ہوئے, اپنے بھی پرائے بھی, مومن بھی منافق بھی, ماننے والے بھی بےمان بھی, سارے کھڑے. اللہ اللہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. اے پیارے محبوب, اللہ تعالیٰ اس کھچڑی کو زیادہ دیر تک اب رہنے نہیں دے گا. اس وقت تک میں نہیں چھوڑوں گا جب تک میں منافقوں کو ایمانداروں سے الگ نہ کر لوں. لفظ غور فرمائیں, قرآن کے لفظ کیا قابل غور ہے. اور صحابہ کی ایسی کمال کی شان اللہ نے بیان کی ہے کہ دل خوشی سے پھوٹ جاتا ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث. اس وقت تک میں مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑوں گا جب تک میں پانچ لوگوں سے خبیثوں کو نکال نہ دوں. پانچ لوگوں سے خبیثوں کو نکال نہ دوں. تو خبیث کہا منافقوں کو, خبیث کن کو کہا؟ منافقوں کو. اور پاک کن کو کہا؟ مومنوں کو, نبی کے صحابیوں کو. بلا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. خبیث منافق ہے. شیعہ حضرات کے بہت بڑے مصنف مفسر, سب سے قدیم مفسر علامہ کنی لکھتے ہیں کہ یعنی المنافق الکاذبہ من المؤمن الصادق. اللہ نے جو فرمایا میں خبیث کو پاک سے نکال نہ دوں گا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا, تو اس کا مطلب یہ ہے سچے مومن سے جھوٹے منافق کو جب تک نکال نہ دوں گا. تو منافق کو کیا کہا؟ خبیث. اور مومن کو صحابی کو کیا کہا؟ پاک طیب. ٹھیک ہے نا؟ اور منافق کو کیا کہا؟ خبیث. بولو نا, تم شرماتے کیوں؟ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. بلند بات کرتا ہوں, کیا کہا؟ منافق کو کیا کہا اور صحابی کو کیا کہا؟ پاک. اب دیکھو کیا ہوا, آیت نازل ہو گئی, حضور نے نشاندہی فرمائی فلاں بن فلاں منافق ہے, عمر فاروق اٹھو بھائی ماں تو ہم میں مومن بن کے مسلمان بن کے گھسا ہوا نکل جانا کان سے پکڑا عمر فاروق نے پکڑ دیا اٹھا سے باہر پھینک دیا کہاں سے باہر پھینک دیا گھسی ہو جا رہا ارے سنیو کچھ نہیں سمجھے تم عمر فاروق حضور نے نشان نہیں کی فلاں بن فلاں منافق ہے جس کی نشان نہیں حضور نے کی اسی اسی کو قرآن سے پکڑ کر عمر فاروق نے تھپڑ لگایا مسجد سے بولو بولو مسجد سے جب سے عمر فاروق نے ان کو مسجد سے نکالا ہے دوبارہ داخل نہیں ہو سکے دوبارہ آج تک نہیں داخل ہو سکے انہوں نے کہا بھائی مسجد نہیں امام باڑا بنا لو امام باڑا اگر مسجد بنائی تو پھر میں کہیں عمر آ جا رہا ہوں مسجدیں بناتے کیا بناتے مجھے بولو نا یہ بات میں نے نہیں کہنی تم نے کہنی کیا بنا مسجدیں نہیں بناتے کیوں خدا نے فرمایا میرا عمر تمہیں نکال دو تمہاری جج کیا ہے تم دوبارہ داخل ہو جاؤ داخل اس وقت ہونے دوں گا جب میرے عمر کو راضی کرو گے یہ بھی بڑے پکے ہیں یہ کہتے ہیں مسجد میں نہیں جانا قبول کر لیں گے لیکن تیرے عمر کو راضی نہیں دیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان نہیں فرمائی عمر فاروق نے کان سے پکڑ کے نکال دیا بولو کان سے پکڑ کے نکال دیا ارے سب سے عمر فاروق نے نکالا ہے اب تک واپس نہیں آ سکے اسی لیے تو عمر کے نام سے ہی چلتے ہیں آہستہ بات کرتا ہوں ذرا آپس کی نام سے چلتے ہیں عمر کے نام سے جائیں بابا اور جو کچھ بھی ہو عمر کا نام میں برداشت نہیں ہے باتیں بڑی ہیں لیکن میں کرنا نہیں چاہتا مقصد اس کرنے کا یہ ہے کہ عمر عمر ہے عمر ایک بات دوسری بات کہ اللہ نے قرآن کریم میں حضور کو حکم دیا حضور نے منافقوں کو یار کیوں اتنی جلدی بھول جاتے ہو منافقوں کو تو باقی جتنے بچے وہ سب کے سب کیا ہیں منت کا یہ بفار قرآن کی نس سے نس ہے قرآن کی منت کا یہ جتنے بچے سارے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان علی مولا علی امام حسن امام حسین حضرت بلال حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت زبیر عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر ارے نبی کا ایک ایک صحابی پاک ہے نبیوں کی بیویاں پاک ہیں صحابیاں پاک ہیں ارے منافقوں کو نکال دیا باقی جتنے بچے قرآن نے بتایا یہ سارے قرآن نے کیا بتایا یہ سارے کے سارے کیا ہیں مجھے بولو نا ایک نے مجھے کہا جی ہمارے پنج تن پاک ارے کیا کہہ رہا ہے کہتا جی ہمارے پنج تن پاک پنج پنج تن پنج تن یہ ربر مشہور ہے نا پنج تن پاک میں نے کہا بڑی کمی ہے تم میں پاکیزہ لوگوں کی بڑی کمی ہے تم میں پاکیزہ لوگوں کی صرف پانچ ہی پاک ہیں کہتے ہیں تم پنچن پاک کو نہیں مانتے میں نے کہا میں ان کو پاک مانتا ہوں لیکن صرف یہ نہیں کہتا کہ یہی پانچ پاک ہیں میرا ایمان ہے نبی کے سب تن پاک ارے کتنا کمزور عقیدہ ہے تیرا, جا اپنے عقیدے کو سنبھال کہیں پھسل نہ جائے. اتنا کمزور عقیدہ میں نے کہا میں بھی ان پانچوں کو پاک مانتا ہوں, لیکن صرف انہیں کو پانچ نہیں, انہیں پانچوں کو پاک نہیں مانتا, تو صرف پانچ کو پانچ تن کو پاک کہتا ہے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کے سب تن پاک, آپ کے سب تن یا رسول اللہ آپ کے سب تن پاک. میں نے کہا یہ امام نے کیا کہا, میرے امام اعلی حضرت میرے امام نے کیا کہا, تیری نسلیں, بولو بولو تیری نسلیں. یا رسول اللہ ہمارا یہ ایمان نہیں صرف پانچ تن پاک ہے, ہم تو یہ ایمان رکھتے ہیں تیری ساری نسل ہی پاک ہے. جہاں جہاں تیرا نور جلوہ گر ہوا وہ بھی پاک, جہاں جہاں ہوگا وہ بھی پاک, پیچھے بھی نسل پاک آگے بھی نسل, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, ہمارے نور تیرا سب گرانا نور کا. ارے یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہم نبی کے آلے بیت کو پاک مانتے ہیں, نبی کی آل کو پاک مانتے ہیں, نبی کی اولاد کو پاک مانتے ہیں. جہاں تک آل چلتی چلے جائے گی وہ پاک ہی پاک ہوں گے. میں نے کہا یہ تمہارا عقیدہ ہے پانچ تن پاک, ہم کہتے ہیں نبی کی ساری آل, اونچی بولو ساری آل. میرے والد گرامی رحمتہ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ آپ کہتے ہو ساری آل پاک, میں اپنے آنکھوں سے کسی سید کو دیکھوں کہ وہ زنا کر رہا ہے پھر بھی تم اسے پاک ہی کہو گے. والد گرامی نے فرمایا ارے ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے, گندی نالی میں گر جائے پھر بھی ہیرا ہیرا رہتا ہے, فرق کتنا ہے کسی زہری کی نظر پڑ جائے. جب تک کوئی زہری اس کو نہ دیکھے وہ جہاں جائے بھٹکتا پھرے, لیکن زہری کی نظر پڑ جائے کہ گندی نالی میں پڑا ہوا ہے وہ اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے, اس کو دھوتا ہے, صاف کرتا ہے, پھر اس کو تلاشتا ہے, اس کا نخ بناتا ہے, پھر اس کو زیور میں لگاتا ہے, پھر شیشے میں سجاتا ہے. اب وہی ہیرا جب گندی نالی میں پڑا تھا, جب زہری کی نظر پڑی صاف ہو کے شیشے میں لگا تو کروڑوں کا مل پڑ گیا. ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے ہیرا, اگر کہیں ادھر ادھر بھٹک جائے تو سمجھو کسی جوہری کی نظر نہیں پڑی, لیکن اس میں پاک ہونے میں کوئی شک, بولو بولو پاک ہونے میں کوئی شک. ہم تو نبی کی ساری آل ساری اولاد کو بڑا پاک مانتے ہیں. دیکھو نبی آئے کس لیے, ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نبی اس لیے آئے تاکہ وہ پاک کرے, تاکہ وہ ربنا فبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. فرمایا یا اللہ ازکی, یا اللہ میرے اسماعیل بیٹے کی اولاد میں اپنا وہ محبوب مبعوث فرما جو ان کو قرآن سکھائے, ان کو کتاب پڑھائے, وایو زکی ہم ان کو پاک کر دے, وایو زکی ہم نبوت کا ذکر کیا ہے, وایو زکی ہم مقاصد نبوت میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ نبی پاک کو اس لیے بھیجا گیا لوگوں کو ان کا ظاہر بھی پاک کر ان کا باطن بھی پاک کر. تو میں نے کہا کتنا نادان ہے تو کہ صرف نبوت کو اللہ نے نبی کو بھیجا پاک کرنے کے لیے, تو نبی نے ایک اپنے آپ کو اور چار دوسرے صرف چار لوگوں کو پاک کیا گیا. اتنا محبوب سمجھتا ہے کہ حضور کا دائرہ, ارے نہیں نہیں حضور کا دائرہ بڑا وسیع ہے, جو بھی آیا حضور نے پاک کر دیا. اللہ نے ازواج دی تو نبی پاک نے ازواج کو بھی پاک کر دیا, لہذا حضور کی ازواج بھی پاک. اللہ نے صحابی دیے نبی پاک نے ان کو بھی پاک کر دیا, حضور کے صحابی بھی پاک, جو اللہ نے آپ دی حضور نے ان کو بھی پاک کر دیا, نبی کی آپ بھی پاک, اہل بیت بھی پاک. ارے ایک جلد جو بھی تھا ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, ہم کہتے ہیں نبی پاک نے جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھا پاک کرتے چلے گئے. تو مجیب وہ کہتے ہیں صرف پانچ تن پاک, ارے بھائی وہ بھی پاک ہے, یہ بھی پاک ہے, بعد میں آنے والے بھی پاک ہیں. کیا امام جعفر صادق پاک نہیں ہے؟ امام محمد باقر پاک نہیں ہے؟ بولو امام زین العابدین پاک نہیں ہے؟ علی اکبر جنہوں نے کربلا میں قربانی پیش کی وہ پاک نہیں ہے؟ علی اصغر پاک نہیں ہے؟ تو پھر پانچوں کو پاک کہنے کا کیا تعلق ہے؟ ارے یہ تمہارا کمزور ایمان ہے. یہ کہا کرو نبی کے سب تن پاک, حکم جاری ہو گیا, نبی فرماتے گئے عمر نکالتے گئے. شان ہے سیدنا عمر فاروق کی سب کو رضی اللہ تعالی. کمال آپ کا تو ہر مسئلہ ہی کمال ہے. مجھے کسی شخص نے پوچھا کہ تمہارے نزدیک علی اور عمر میں کیا فرق ہے؟ تمہارے نزدیک علی اور عمر میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا سنو, اگرچہ فرق یہ بھی ہے کہ عمر فاروق دوسرے خلیفہ ہیں, مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں. فرق ہے نا؟ بولو بولو. وہ بھی نبی کے خلیفہ ہیں, یہ بھی نبی کے خلیفہ ہیں. حضرت عمر دوسرے خلیفہ ہیں, مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں, حضرت عمر نبی پاک کے سسر ہیں, حضرت علی نبی پاک کے داماد ہیں. داماد بمنزلہ بیٹا ہوتا ہے, سسر بمنزلہ باپ ہوتا ہے. یہ بھی فرق ہے, یہ بھی فرق ہے. ارے اور سن لو, حضرت علی مرتضیٰ کا مقبرہ حضرت علی کی قبر انور سر کے اشرف میں ہے, اور سیدنا عمر فاروق نبی پاک کے پہلو میں آرام فرما ہے. یہ بھی فرق ہے, یہ بھی فرق ہے. ارے اور فرق پوچھتے ہو تو سن لو, علی مرید نبی ہے, عمر مراد نبی ہے. علی مرید نبی ہے. حضور نے اعلان کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انی محمد رسول اللہ, اعلان کیا. بچوں میں سب سے پہلے علی اٹھے, آمنا و صدقنا. بڑوں میں جوانوں میں ابو بکر صدیق اٹھے, صدقت یا رسول اللہ. ارے آنکھوں میں سیدہ ام المؤمنین خدیجہ اٹھی, انہوں نے بھی علی لگی ماں ہم یا رسول اللہ جو آپ نے کہا ہے وہی سچا. اور قوم سیدنا ام المؤمنین خدیجہ نے پہلے اسلام قبول کیا, بچوں میں حضرت علی نے اسلام قبول کیا, بڑوں میں حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, حضرت عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالی، یہ حضرت عمر فاروق کی خصوصیت ہے کہ مانگ کے لیا، مانگ کے اللہ سے مانگا، مانگا یا اللہ عمر مجھے دے دے، یا اللہ میں اسلام کو پوری دنیا پر غالب کرنا چاہتا ہوں، یہ عمر مجھے دے دے، مجھے دے دے، مجھے دے. اور دعا کیا تھی اس کے لفظ سنے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. یا اللہ عمر بن خطاب سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، یہ دعا تھی، غلبہ عطا فرما. جب یہ دعا کی تو چند صحابہ نے حضور کی زبان اقدس سے دعا کے یہ لفظ سن لیے. دیکھیں اتفاق، حسن اتفاق کہ حضرت نے دعا فرمائی عمر فاروق کے لیے کہ یا اللہ عمر بن خطاب سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اور ادھر ماموں نے بلایا عمر کو. ماموں کون ہے؟ ابو جہل. ابو جہل ماموں ہے حضرت عمر کا. ماموں نے بلایا عمر کو، عمر ادھر آ، وہ خطاب کے بیٹے ادھر آ، مامو تھا نا خطاب کے بیٹے ادھر آ. حضرت عمر نے فرمایا کیا بات ہے مامو؟ نہیں سمجھائی. فرمایا کیا بات ہے مامو؟ کہنے لگے ارے خطاب کے بیٹے، تیرے جیسا جوان قد کاٹ والا آدمی موجود ہو اور عمر ہم اور محمد ہمارے دین کو جھٹلائے، تمہیں شرم آنی چاہیے. اچھا کیا کہتا ہے محمد؟ کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو جہل کہنے لگا محمد کہتا ہے کہ جتنے ہمارے خدا ہیں سب جھوٹے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین کو جھوٹا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کے دین کو جھوٹا کہتا ہے، ہمیں مشرک کافر کہتا ہے اور ہمیں دوزخی جہنمی کہتا ہے، خود جنتی بنتا ہے، کہتا ہے کہ ایک خدا ہے میرا وہی سچا ہے. ارے تیرے جیسے اتنے قد کاٹ قداور طاقتور جوان کا کیا فائدہ، تو اس کی زبان بند نہیں کر دے گا. عمر فاروق نے کہا اچھا مامو. نہیں نہیں آپ باپ کراچی والوں آپ نہیں سمجھتے ہو. عمر فاروق نے کہا اچھا مامو یہ بات ہے، لو پھر میں جا رہا ہوں، گھر واپس تب آؤں گا جب فیصلہ کر کے آؤں گا. فیصلہ کرنے کا مطلب کیا تھا کہ نعوذ باللہ میں قتل کر کے آؤں گا. تلوار میان سے نکال لی، مامو دیکھ لو یہ تلوار میان سے نکل چکی ہے، جائے گی تب جب کچھ ہوگا. مامو بڑا خوش ہوا، کہنے لگا ہاں دیکھا نا ہم غیرت مندوں والی تم نے بات کیا، جا شاباش میں تیرے ساتھ ہوں، جا اور جا کر اپنے دین کے جھوٹے کہنے والوں کا خاتمہ کر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، سامنے سے نبی پاک کا ایک غلام مل گیا. عمر کہاں جا رہے ہو؟ ہاتھ میں تلوار ہے، آنکھوں میں جلال ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا تمہیں پتا نہیں محمد ہمارے دین کو جھوٹا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، آج میں اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں. وہ دیکھ کر ہنسنے لگا، ارے تو ختم کرنے جا رہا ہے؟ ہاں میں ختم کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا تو ختم کرنے ان کو جا رہا، ان کو بعد میں ختم کرنا، پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی سے تو نمٹ لے. تیری سکی ہم شیرا، تیرا بہنوئی کبھی پاک کا گناہ بن چکا ہے، تو ختم کیا کرے گا؟ یہ بات ہے. اچھا اس کے پاس بعد میں جاؤں گا، پہلے ہم شیرا کے ہاں جاتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہم شیرا کے ہاں آئے، کان لگا کے سنا، اندر تلاوت ہو رہی تھی قرآن کی. عمر فاروق کہتے ہیں بعد میں اسلام لانے کے بعد آپ نے بتایا بھائی سچی بات یہ ہے کہ جب میں نے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی تو میرا دل اسی وقت میرا دل اسی وقت جگمگا رہا تھا لیکن میں نے دل کو پکا کیا, میں تو صفایا کرنے آیا ہوں, دل میرا قائم رہا, تم کیا ہو گیا تمہیں, تو ڈولنے لگ گیا.